Άλλα ρε Αποστόλη, τι έγινε, καλό ένα, τι έγινε. Τι να γίνει, μας έχετε τρελάνει με αυτή την οικογένεια τέλος πάντων την αντισταθιακή. Θα τη μάθετε. Επί δικτατορίας. Οι πάντες ήταν στο σπίτι. Ερχόντουσαν και τρώγαν τότε μπακαλιάρο της μαμάς μου. Μετά άγνωστο πράγμα στη Γαλλία. Ρε εσύ, εγώ ξέρω ότι στη Μακρόνησο οι άνθρωποι που κάνανε διακοπές τότε τρώγανε 5 σπόρια φακές και 10 πέτρες. Ναι. Και μας λέει για τον μπακαλιάρο στη Γαλλία. Μην τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Πού το βρίσκαν τον μπακαλιάρο στη Γαλλία, αυτό είναι το θέμα. Ναι, εδώ δεν είχαμε. Εμείς, εγώ θυμάμαι ήμουνα 15-16 χρονών και σκιζόμαστε να φέρουμε κάτι στο σπίτι να περάσουμε τα χρόνια της Χούντας. Και θα μας πει ότι έτρωγε μπακαλιάρο και καθόντουσαν 15 άτομα στο τραπέζι αντί για 8. Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες. Τέλος δηλαδή, με γαμό το σόι του γαμού. Εντάξει, αυτό. Με φτιάξατε πάλι. Έθεσε και πολύ. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σε απασχολήσω για δύο λεπτά. Αν έχει καταλάβει, είμαι οδηγός ταξί. Πού να το καταλάβω. Η τροχιά την προηγούμενη Δευτέρα, αφού μου τα βρήκανε όλα καλά, με γράψανε πρόστιμο 170 ευρώ και μου πήραν και το δίπλωμα για 10 μέρες, λόγω του ότι λέει φόραγα λιγμένα λάστιχα. Τα λάστιχά μου ήταν του 2020. Κατά πρώτον, πόσα περιπολικά κυκλοφοράνε με λάστιχα του 15, του 16, του 17. Για αυτού δεν μετράει. Τα περιπολικά δεν είναι ταξί, το ξέρουμε αυτό. Το περιπολικό δεν είναι ταξί. Δεν μεταφέρουν. Κόσμο, οι κλιματίες μεταφέρουν. Εσύ μεταφέρεις κόσμο. Τι σε νοιάζει, το θέμα είναι αυτό, άμα θα σκοτωθεί ο μπάτσος. Πήρα όλα τα βουλκανιζαντέρ, αμπάριζα να βρω λάστιχα πιο καινούρια, μετακυρισμένα. Όλα τα βουλκανιζαντέρ πουλάγανε λιγμένα λάστιχα από το 19 και πίσω. Θα πρέπει να τους κλείσουμε για αυτούς. Οι κλιματίες και αυτοί που λένε λιγμένα λάστιχα, όπως λέμε λιγμένα ναρκωτικά. Την επόμενη μέρα λοιπόν πήγα στην τροχιά και το ανέφερα, η αξιωματικός υπηρεσίας γέλαγε, μου έδωσε χωρίς να μου πει τίποτε το δίπλωμά μου πίσω και μου είπε ότι για το πρόστιμο των 170 ευρώ να πάω να γαμηθώ, δεν μπορεί να κάνει τίποτε, θα το πληρώσω. Θα δουλεύω για αυτούς. Δηλαδή, δύο μεροκάματα. Ένα μπουρδέλο είμαστε στον αυτόματο με τον κύριο Κούλη. Γεια σου, Αποστόλη. Γεια. Θέλω να μου πεις, είσαι έτοιμος. Για ποιο λόγο? Να σηκωθείς από τον καναπέ να μπει στην πρώτη γραμμή της Μάκης, που λέει και ο Βαγγέλης. Να μπω στην πρώτη γραμμή και ήρωας να γίνω. Ναι. Ο Βασίλης το λέει, όχι ο Βαγγέλης. Θα μπει στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνει. Ο Βαγγέλης ο Μαράκης, τι είχε πει, είναι περασπιστούμε τις δυτικές μας αξίες. Έλα, ξύπνα, σε θέλω τιμό πόλεμο. Ρε. Έτσι είχε πει ο Βαγγέλης ο Μαράκης, πότε? Έλα που δεν το θυμάσαι, δεν είχε βγει και το είχε πει. Όχι, δεν το θυμάμαι. Σοβαρά, μιλά. Ναι, εγώ θυμάμαι το άλλο που ο Βασίλης. Ο Βασίλης, εντάξει, ο Βασιλάρα. Που αν θα πάει τη στολή, θα βάλει τη στολή. Θα βάλει τη στολή. Το εμβατήριο που του μάθα να λέει είναι μονοτονό και του έρχεται να κλαίει. Καλά, ψάξει να δεις και το Βαγγέλη και θα δεις ότι έχω δίκιο. Α, δεν θέλω. Τέλος πάντων, εντάξει, θα κοιτάξω. Ότι εμείς θα υπερασπιστούμε τις αρχές μας, τις αξίες μας, το δυτικό τρόπο ζωής και είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τον καναπέ και να μπούμε πρώτοι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Έλα, αδελφέ, έλα, καλησπέρα. Έλα. Ο μετανάστε από το Βερολίνο είμαι. Έλα. Να σου πω, ρε φίλε, τώρα που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έβγαλε ένταλμα σύλληψης για αυτό το μαλάκα τον Νετανιάχου. Ναι, ναι, ναι, θα το συλλάβουν κιόλα. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, άμα θα πατήσει το πόδι στην Ελλάδα, ο Μητσοτάκης θα το συλλάβει. Ο Μητσοτάκης όχι, αλλά το ελληνικό FBI εννοείται. Από πού και ω πού. Ο Χρυσοχοίδης, καλέ, δίπλα από τον Ρωμανό θα το βάλει. Θα είναι Νετανιάχου Ρωμανός. Περιμένει πώς και πώς ο Χρυσοχοίδης. Και σας υπόσχομαι ότι θα καταβάλω μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε αυτά τα εγκληματικά στοιχεία. Να τα οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Για να πάει καλά το Σαββατοκύριακο, γράφετε το Ισραήλ. Μισό λεπτάκι, αυτά μπορούμε να τα λέμε και από εβδομάδα, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο για το Σαββατοκύριακο. Εδώ με το που θα πει, ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει την πρόταση. Γιατί, δηλαδή, θα πει κάτι. Θα μπορούσε να πει για να είσαι πιο σωστό και αυτοί που το στηρίζουν. Αυτό εννοείται. Αλλά εδώ με το που θα πάει να πει μια πρόταση, γιατί το Ισραήλ αμέσω θα σου πετάξουν την κάρτα αντισημιτισμό. Όπω και την πέταξε χθε ο Καριόλη ο Νετανιάχου. Λοιπόν, γράφετε το Ισραήλ, γράφετε τον Νετανιάχου, ο Γκάλατ και όποιο του στηρίζει. Λευτεριά στην Παλαιστίνη, λευτεριά στην Παλαιστίνη, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Άντε γαμηθείτε. Και θα έρθει, τι λέει. Θα έρθει. Έλα, Αποστολή μου. Έλα. Τι κάνεις, αγόρι μου, καλημέρα. Δεν μου λες. Καλά είμαι. Αυτοί 87 και 107, ένα χρόνο πριν πέρσι, δεν ξέραν το ποιόν του Καστελάκη. Το ξέρανε. Που τους άφησε ο Τσίπρας τα κρύα του λουτρού. Τον διώξανε κι αυτόν. Δεν είναι, δεν πονηρεύτηκαν λίγο. Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Τώρα γιατί θα τον διώξουν. Μην καζώνεις τώρα απότομα. Είναι τα εκατομμύρια που θα πάω από τη Βουλή. Γι' αυτό θέλω να τον διώξω, να τα φάνε κι αυτά. Πες τα. Πες και αχ, πώς διάλογο την πάτσε ο μαλάκας που έφυγε από το κολοκύριο. Πασόκ πιέσει του Σιριζέου. Πού διάλεξε. Καλά, γύρνα πίσω, εντάξει. Τι μαλάκια δρε είμαστε, ρε. Δεν είναι και μεγάλη διαδρομή, πεζοδρόμιο είναι. Πρέπει να αφήσουμε ένα νέο παιδί, σαν τον Τσίπρα, όπω ξεκινήσαμε μαζί και τη Κατά. Να δούμε κι αυτό που θα πάει, ρε. Τι σκατά, ρε, ανθρώποι είναι αυτοί, ρε. Όλοι άχρηστοι είναι, όλοι οι υπόλοιποι παστοκατζίδε έπεσαν στο Σιριζέ και το διαλύσανε, ρε. Θα μασίσουν, θα μασίσουν, θα ψοφήσουν, γαμό. Καλέ, πρώτο εσύ δεν είπε ότι έφυγε τον Πασόκ και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι. Να δεις αυτή η παροιμία. Κοιμάται και η τύχη του δουλεύει για τον Ανδρουλάκη θα βγήκε. Σίγουρα. Το Πασόκ έχει μόνο ένα στόχο. Να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εθνικές εκλογές. Αναμένονται σοβαρά γεγονότα. Να τον ξυπνήσει όμως κάποιος, γιατί να πάει να ράψει ένα κουστούμάκι, γιατί θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου και δεν θα έχει τίποτα. Όπως θα πάει, με τα καθημερινά του. Βέβαια. Να πούμε, πάντως επιμένω στις δημοσκοπήσεις προηγούμενες, όταν είχε ξαναβγεί αρχηγός του Πασόκ, είχε μεγαλύτερο ποσοστά ο Ανδρουλάκης. Τώρα λίγο ξεφούσκωσε και δεν υπάρχει και ΣΥΡΙΖΑ. Και να πούμε και στο Θήμιο, το λέω δεν τον θυμόμαστε, ρε Θήμιο, όποτε γουστάρουμε. Τις έδρες τις δώσαμε στην αξιωματική αντιπολίτευση έτσι όπως ήταν. Όταν κατάντησε έτσι όπως η αξιωματική αντιπολίτευση και φεύγουν όλοι, δεν θα τους πάρουν και τις έδρες. Δεν είναι δηλαδή το ίδιο με την Αχτσιόγλου που συγκρίνει σε μήλα με πορτοκάλια, εντάξει. Καλό λοιπόν να δώσουν την έδρα πίσω στο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι στις πλάτες του Αλέξη και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν τις έδρες. Έλα, Αποστολή. Έλα. Μόλις άκουσα ότι παραδέχτηκε στη Λουκά ότι είσαι χαζός, τρελός, ε. Ναι. Έκανε την παραδοχή, εντάξει, αφού το παραδέχτηκε. Αυτό περίμενες. Αφού το παραδέχτηκε στη Λουκά, τώρα τελείωσε, το παραδέχομαι. Δεν μου λες κάτι, προχθές συγκινήθηκα. Είδα μπροστά μου ένα αυτοκίνητο που το έχει χρησιμοποιήσει ο κύριος Βασίλης. Το θυμάστε το πρώτο αυτοκίνητο του Βασίλη. Το Opel της Caravan. Όχι, το ελληνικό. Τι ήταν το ελληνικό αυτοκίνητο του Βασίλη. Ποιο ήταν. Το Πόνι. Το Πόνι. Το βρήκα εδώ που μέλω και συγκινήθηκα μεγάλες στιγμές. Λέω ο κύριος Βασίλης. Πού μένεις. Παλιβέρι. Α, μάλιστα. Και βρήκα Πόνι. Δεν μου λες κάτι, σου είχε δώσει το τηλέφωνο του, θα τον πάρεις κανένα τηλέφωνο. Τι θα γίνει. Όχι. Έλα, ρε, πώς το λέει, πάρ' τον άνθρωπο. Δεν θέλω να ενοχλώ. Αν θέλει, θα πάρει αυτός. Είδες, η Χιώτησα μετά από χρόνια πήρε. Τώρα θα μένει ο κύριος Βασίλης να πάρει τηλέφωνο. Θα περιμένουμε, εδώ θα είμαστε. Χαίρετε, έχει στο Σύνταγμα έκθεση των ενόπλων δυνάμεων. Να βάζουν όλοι επί τη ευκαιρία να βλέπουνε. Σαν σήμερα 20. Τι να βλέπουνε, τις ένοπλες δυνάμεις. Τρώκε 1946, όπου οι ένοπλες δυνάμεις με τον Σαντορίνη Παύλο. Παντού είναι αυτός ο Σαντορίνης Παύλος. Πόσο χρονών είναι. Το δίσκος τώρα πέθανε το 86, λοιπόν. Έχει πεθάνει από το 86 και το συζητάμε ακόμα, καλέ. Ούτε τον Παπανδρέου τόσο. Καληνύχτα σας. Μα τι, συζητάμε εδώ τώρα για τα μεγάλα πνεύματα, πάντοτε τα συζητάμε. Έλα, Παναγία. Λοιπόν, να σας πω και κάτι. Τι να μας πεις. Να φύγετε κάποτε τα κακά και τα καλά. Να φύγουμε. Πού να πάμε καλέ. Ο καθένας να γίνει. Να φύγουμε να πάμε αλλού. Να φύγετε κύριε. Να πάμε αλλού. Οι ταξιτζίδες όταν πρωτο ήρθα εγώ το 70 μόνο σε κλέβαν στα λεφτά. Από πού ήρθες. Τώρα πυροβολούνται. Από πού ήρθες το 70. Η πρόοδος. Πού ήσουν το 69. Καταγκρεμνών εντελώς. Το Μάιο του 68 που ήσουν. Άλλο τώρα πώς το λένε δηλαδή. Αξελός κόσμος. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αν δεν συνεννοιόμαστε δεν έχει νόημα να μιλάμε. Τέλος Κώστας στην ΕΡΤ μιλάει για το Μάιο το 68. Πού ήσουν το Μάιο. Λοιπόν και... δεν συνοήσε. Έλα, γεια. Όλα... Πες μου ότι ήσουν το λουλουδιών, να το κάψω τελείως. Ήσουν το λουλουδιών. Ούτε Χριστόπετρα Κιλκής δεν ξέρουν οι νέοι 1980. Ήστανε χίπης. Μαρκώνει χίπης. Οι νέοι φοιτητές που μιλάω, ιδέα και δεν ψήφω. Δεν συνοήσε. Έλα, γεια. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Μία παρέμβαση θα ήθελα να κάνω σχετικά με αυτά που λέει ο Θήμης. Για κάνε. Λοιπόν, σχετικά με τον Φαντάρο. Το... Γεια σας. Λοιπόν, σχετικά με τον Φαντάρο. Αυτές οι κολοσφυρίχτρες, Πλεύρης και Άδωνης. Γεια σας. Κυρία, μπήκαμε. Εντάξει, πού πάει. Άμα γίνει κανένα μπράβο, πού στο διάλογο θα πάνε. Ποιοι. Οι κολοσφυρίχτρες, Άδωνης, Πλεύρης και αυτά που λένε. Ούτε μπορεί ένας στρατεύσιμος με το εθνόσημο και τον μπερέ του να πηγαίνει και να λέει ότι διαφωνώ με διαταγή που έχει δώσει η προϊστάμενη αρχή να βρίσκονται φρεγάτες. Στην Ερυθρά Θάλασσα. Σας παρακαλώ, τι που να πάνε. Για διακοπές να πάνε στις Μπαχάμες. Δεν έχει τέτοια. Και ο Φαντάρος θα κάνει. Σε μια τιμητική θέση, δεν κατάλαβα. Άιντε. Πού πάει, κυρία. Αυτά και μόνο γιατί πήρα για πελάτη. Ναι, το κατάλαβα, αλλά δεν έχετε συνοηθεί ακόμα. Δεν πειράζει. Εκτός και αν δεν είναι ταξί και είναι άλλος πελάτης. Θα τους πάω εκεί πέρα που δεν. Που δεν χρειάζεται συνεννόηση, είναι σωματικό. Λοιπόν. Let's get physical. Καύλα. Στην Ηλιούπολη Αττικής. Μίλαμε για Ηλιούπολη Αττικής γιατί έχω να ακούσω μέρες. Ακριβώς. Λέγανε το τρίγωνο των Ερμουδών. Ναι, έτσι ξέρανε εκεί. Εξαπανέκαθεν το έλεγαν. Α, εξαπανέκαθεν. Το εξαπανέκαθεν το λέει μια φίλη για να τρολάρει. Ναι, δεν διορθώνω, κατάλαβα. Λοιπόν, μπορεί να έπεσε και κάποιο ούφο στην Ηλιούπολη. Έχω υπόψη μου ένα. Που θα ρωτήσει το Μαρκόνι να μας ενημερώσει. Δεν χρειάζεται. Έχω εγώ. Βλέπω έτσι, κάθε μέρα. Τώρα είσαι κακούλης. Εγώ? Ναι. Μα μην είμαι λίγο αληθινούλης, αμέσως κακούλης. Και κάτι άλλο ήθελα να πω. Τι? Πολύ συχνά τα πρωινά η διευθύντρια του σχολείου μου την ώρα τη προσέλευση βάζει και ακούγεται στην αυλή στο Στακόβιτς. Μουσική. Μπράβο. Τις προάλλες λοιπόν είχε βάλει στο Στακόβιτς. Αυτό εντάξει, δεν ξέρει τι σημαίνει, αλλά δεν πειράζει. Όχι, ξέρει. Και ποιος είναι. Είναι λίγο ψαγμένη. Θα σου πω, ήταν στο Ρίγα Φεραίο, τα νιάτα της. Α, στους Ρηγάδες, μάλιστα. Ναι, γι' αυτό και έχει και μια τρακημία. Κατάλαβα, κατάλαβα. Οι πρώτοι ρεφόρμες που λέμε. Μπράβο. Ντρέπομαι που θα το πω. Πάρα πολύ. Αλλά, τον Σωστακόβιτς, εγώ τον έμαθα από εσάς σε εκείνη την εκπομπή εξομολόγηση που είχε κάνει ο Θήμιος τον Απρίλιο του 2013. Α, μαν και λέω για αυτήν. Είσαι χειρότερη. Ναι, όμως εγώ άλλο θέλω να πω. Ότι είναι αμοιβαίο αυτό το πράγμα, το να μαθαίνεις από τους άλλους και να τους μαθαίνεις και εσύ πράγματα που ξέρεις. Αχα, μπράβο. Εγώ στα νιάτα μου. Παρέσεις, εσύ ξέρεις, σαν δασκάλα τα ξέρεις αυτά. Ναι, εγώ στα νιάτα μου δεν είχα την ευχέρεια να. Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Άσε το, εντάξει. Εγώ στα όσο αγαπούσα τα φανέρωνα. Αρκεί να ήσουν εκεί. Α, συγγνώμη, για πες. Ούτε με κλασική μουσική, ούτε με ξένη μουσική καθόλου. Ο πατέρας μου έβαζε στο αυτοκίνητο κάτι κασέτες με Θοδωράκι, αλλά τα λαϊκά του Θοδωράκι. Και όταν έρχονταν στα χέρια του κάποιες κασέτες με αυτά τα άλλα τραγούδια του Θοδωράκι, τα απεναστατικά. Ας πούμε, του άρεσε πολύ το Μαργαρίτα Μαργαρό. Και μας το έβαζε μέσα στο αυτοκίνητο. Η Μαργαρίτα η Μαργαρό. Περιστεράκι στον ουρανό. Τα άλλα τα τραγούδια του Θοδωράκη που δεν τα κατανοούσε και δεν τα καταλάβαινε. Έλεγε πάει χάλασε και ο Θοδωράκης. Δηλαδή έχει σχέση με τα βιώματα του καθενός. Σωστό. Εντάξει, με το πώς μεγάλωσε, τι ευκαιρίες είχε μετά στη ζωή του κτλ. Οπότε ευχαριστώ το Θήμιο για το Σωστακόβιτ που μου έμαθε. Να σε καλά. Εδώ στις 1 η ώρα. Μα, ναι.